Bu, şahitliği gereği gibi yapmalarına veya yeminden sonra yeminlerin reddedilmemesinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah fasıklıklar güruhunu hidayete erdirmez.